het begin van zondag 21 januari. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Duitse steden is weer massaal gedemonstreerd tegen de rechtsradicale partij AfD. Meer dan 300.000 mensen die de politieke partij willen verbieden gingen de straat op. Ze zijn boos over een overleg tussen de AfD en vertegenwoordigers van extreem rechts. Die hebben plannen besproken om Duitsers met een migratieachtergrond het land uit te zetten. De luchtaanval op een gebouw in de Syrische hoofdstad Damascus, waarbij 5 leden van de Iraanse revolutionaire garde omkwamen, zal niet onbeantwoord blijven. Dat heeft het regime in Teheran laten weten. Volgens de Iraanse machthebbers zit Israël achter de aanval van gisteren. Zeker 2 van de 5 gardisten hadden volgens Iraanse media een hoge rang. Iran zegt zich het recht voor te behouden om op de juiste tijd en plaats te reageren. Forum voor Democratie heeft in België een Vlaamse afdeling opgericht. In Genk was gisteravond de oprichtingsbijeenkomst waar nieuwe leden en kandidaten voor de lijst werden geworven. De Vlaamse tak wil ook meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Thierry Baudet is ook in Vlaanderen de voorzitter. Hij zegt dat er geen plannen zijn om meer buitenlandse afdelingen op te richten. Joost Klein heeft de Popprijs 2023 gewonnen. Volgens de jury heeft de rapper uit Friesland het afgelopen jaar zowel muzikaal als inhoudelijk de tijdgeest weten te vangen met een duidelijk eigen stijl. Ieder jaar wordt de Popprijs uitgereikt aan de band of artiest die het afgelopen jaar de meeste impact heeft gehad binnen de Nederlandse popmuziek. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. De 26-jarige Joost Klein vertegenwoordigt Nederland in mei op het Eurovisie Songfestival in Zweden. Het weer vannacht droog en de temperatuur zakt tot iets onder nul. In de ochtend eerst regen, waardoor het verraderlijk glad kan worden, vooral in de noordelijke helft van het land. Morgenmiddag wordt het maximaal 7 graden en dan gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Wie snakt er in deze gehaaste, complexe wereld niet naar een eenvoudiger, simpel leven? Monniken trokken zich terug in kloosters op zoek naar God. En de moderne mens trekt zich terug in de natuur op zoek naar zichzelf. Mijn gast van vannacht zocht zijn heil in een verlaten Schotse berghut. Maar kwam van een koude kermis thuis. Waar komt onze hunkering naar eenvoud vandaan? Wat zegt het over ons en onze samenleving? Ja, het komende uur gaan we op zoek naar eenvoud. Maar dat leidt blijkbaar niet tot eenvoudige vragen. De Ongelooflijke Radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht Roderick Nieuwenhuis. Hij is historicus en schrijver van het boek Een Simpel Leven. Daarnaast is hij docent journalistiek aan de Hogeschool Windesheim. Ik spreek hem uiteraard samen met vaste gast van De Ongelooflijke, theoloog Stefan Paas. En hij is professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Roderick Nieuwenhuis. Welkom in De Ongelooflijke. Fijn dat je er bent. En het leek me goed om aan het begin van deze aflevering gewoon gelijk denkbeeldig de bossen in te gaan. Net als Henry David Thoreau. Want vrijwel alles in je boek draait om deze Amerikaanse schrijver en zijn boek Walden. Hij was en is ontzettend invloedrijk. Maar wie was hij? En waarom was hij zo belangrijk? Ja, korte schets. Hij werd geboren aan het begin van de 19e eeuw aan de Oostkust in Amerika. Studeerde als tiener aan Harvard, de universiteit die we allemaal kennen. En raakte daarna terecht weet je, in de journalistieke wereld. Een keerpunt voor hem is het overlijden van zijn broer John, die op 26-jarige leeftijd sterft na een scheerbeurt. Dus die snijdt zich bij het scheren. Zo, dat is echt uit de hand gelopen. Dan. Ja, er loopt een tetanusinfectie op en sterft aan een locked jaw syndroom, zoals je dat noemt. Wat is dat? In de armen, ja, door tetanus blijkbaar. Kaakklem. Ja. Ja, je hebt een kaakklem, dus je kan niks meer eten. Dus je sterft van hongerdood als het ware. Welkom in de 19e eeuw, dacht ik toen dat las. Wat bizar, ja. Ja, en hij stierf in de armen van zijn broer, van Henry, op 26-jarige leeftijd. En nou ja, dat was een klap voor hem. En in een rouwperiode dacht hij, ik moet me afzonderen en ik moet terug naar de bossen. En dan schrijven we 1845. Krijgt hij een lapje grond van een vriend in de bossen van Concord, zijn geboortedorpje. En daar bouwt hij eigenhandig een hutje. En gaat daar schrijven. In eerste instantie een boek over zijn broer. Een kanotocht die ze samen hebben gemaakt. Daar reflecteert hij op. En en passant maakt Thoreau in dat tweejarige verblijf in het hutje heel veel aantekeningen. Hij schrijft een miljoen woorden over de natuurlijke wereld die hij om zich heen ziet. En die aantekeningen die komen 8 jaar later samen in Walden. En Walden is op dat moment een boek dat door recensenten geprezen wordt, maar verder een stille dood sterft. Baalt hij heel erg van Thoreau. En eigenlijk is dat typisch weer zo'n voorbeeld van een boek, een beetje zoals Moby Dick, zeg maar. Zo'n beroemd voorbeeld van dat wat er na de dood van de schrijver postuum een succes wordt. En nu kennen we Walden, met name in Amerika, waar het op de middelbare school ook gelezen wordt, echt als een soort ecologische klassieker. Ja. Want Thoreau laat eigenlijk zien als een van de eerste dat wij mensen niet losstaan van de wereld, maar er onderdeel van zijn. Mm-hmm. En als je dat beseft, hè, dat wij één zijn met de wereld, is het eigenlijk heel raar dat we die wereld kapot maken. En dat is denk ik waarom hij ook een beetje profetisch genoemd wordt, en Walden als een profetisch boek. Hij is een van de eerste die in dat antropoceen, zeg maar, in het tijdperk van de mens, in het tijdperk van industrialisatie en ecologische verwoesting, hij is een van de eerste die aangeeft, dit is niet oké. Okay. En ook de vraag is, dat moeten we dit willen? Ja, dus dat zit erin, die laag, die natuurlaag. En ook de zorgen over hoe de mens de natuur vernietigt. Ja. Wat hij om zich heen zag gebeuren. Ja. Maar ook natuurlijk dat element van afzondering. Dat Waldencomplex noem je het volgens mij gewoon ergens. Dus het idee van, je zit daar in een hutje, afgezonderd, helemaal alleen. Geen afleidingen. Ja. Je kan je helemaal focussen op wat echt belangrijk is in het leven. Echt nadenken over het leven. Ja. Dat is ook iets wat ontzettend veel mensen geïnspireerd heeft, toch? Dat is ook wat hem zo invloedrijk maakt. Dat denk ik, ja. Thoreau is heel gelaagd. Als je Walden leest, wat ik niet aan kan raden, want het is het is een geestig boek. Soms is het een warrig, een paradoxaal boek. Want ene keer schrijft hij dat hij de stoomlocomotief haat. Zo'n industrialisatie metafoor uit zijn tijd. En een pagina verder schrijft hij dat hij het eigenlijk wel een mooi ding vindt. Dus, dus je denkt, wat wil je nou? Ja. Werd ook niet lang daarna werd er toch ook een trein, een spoor aangelegd vlakbij de hut. Nou, ja, dat is misschien nog wel leuk om even aan te stippen. Ik denk dat hij ging naar de bossen omdat hij als rouwverwerking als het ware. Ja. Maar hij kwam, en dat is eigenlijk wel toevallig ook, met zijn neus in de industrialisatie terecht. Want hij bouwt dat hutje en hij ziet twee dingen. Hij ziet een trein langs Walden Pond rijden, heel mooi meer. Ja. Waar hij dus zo idyllisch als hij hoopte, is het helemaal niet. En dat hutje bouwt hij deels met hout dat afkomstig is van krotten van arbeiders die daar in die bossen wonen. En die dat treinspoor hebben aangelegd. Dus wat hij ziet is niet een idyllische natuurwereld waarin je lekker tot rust kan komen, want dat kan de natuur uiteraard bieden. Maar hij ziet een wereld die eigenlijk al veranderd wordt door de industrialisatie en ons consumptiegedrag. Het is meer zoals een Amsterdammer die een volkstuintje heeft, zeg maar. Omringd door Met aan de horizon zie je de flats nog. Ja, eigenlijk. Je beschrijft ook, hij is een beetje een soort boegbeeld geworden, hè, van mensen die de eenvoud opzoeken en de afzondering zoeken en die idyllies in een bos. Maar jij zegt, ja, hij heeft ons eigenlijk ook wel een beetje in de maling genomen, want zo afgezonderd leeft hij helemaal niet. Hij komt in 20 minuten loopt hij naar zijn ouderlijk huis. Ja. Het was vlakbij een dorp waar gewoon winkels en alles waren. Ja. Uiteindelijk heeft hij ook een beetje de hele wereld in de maling gehad. Ja. Best of both worlds, noemen ze dat toch? Nou, absoluut. Nou, ja. Ik was deze zomer voor het eerst bij Walden Pond. Echt schitterend meer, waar mensen, toen ik er was, zwommen. En mensen waren aan de kano en er waren ze maar strandwachten, waren op het strand oefeningen aan het doen. Oh, ja. In Thoreau's tijd, 170 jaar geleden, was het eigenlijk ook al druk. Mensen gingen schaatsen in de winter, mensen wandelden daar in de zomer. Dus ja, Thoreau laat veel weg. En meer parkachtig dan echt wildernis. Het is, moet ik het zo zien? Ja, zeker. Ja. Ja. En hij ging ook op bezoek bij zijn ouders. Of zijn zussen kwamen langs. Niet echt een kluizenaar. Bij de arme kluizenaar. Nee, hij ging even naar uit. Als het schoenstuk was, ging hij naar de stad om je niet te laten maken. Dus, dit doet toch wel heel erg denken aan wat je vandaag hoort. Dat van Amsterdammers, ik noem geen namen, die dan in een dorpje net buiten Amsterdam gaan wonen. Ja, maar dat is. Heb je nou over jezelf? Ik kijk elke morgen in de spiegel als ik me scheer. zie ik zo iemand. Ja, maar dat is dan het beste van twee werelden. Het eigenlijk is best of both worlds. Ja. En het leuke is, Thoreau, tijdens zijn verblijf in Walden, hij onderbreekt dat verblijf. Dus hij gaat naar Maine, wil hij een berg beklimmen, Katahdin. En hij schrikt heel erg van de wildernis daar. En hij komt op de bergtop, een kale bergtop. En hij denkt, dit is eigenlijk een plek waar mensen helemaal niet moeten komen. Ja. En dan komt hij ook tot een conclusie. En dat is een beetje jouw stadsmodel. Zo van, cultuur is helemaal zo gek nog niet. De echte wildernis is niet zo'n fijne plek. De echte wildernis vreet ons op. Ja. En zit helemaal niet op ons te wachten. Nee. Dus blijf daar ver van. Ja, want hij is een inspiratiebron voor mensen geweest. Ja, hij heeft even navolgers gehad dus. Sommigen niet erg gelukkig. Daarmee bijvoorbeeld, je noemt ook een voorbeeld in je boek, Christopher McCandless. Mm-hmm. Dat is iemand die in de jaren 90, een jonge gozer, denkt, die had Walden gelezen, die was daardoor geïnspireerd. Ja. Die dacht, ik ga dit ook doen, ik ga de wildernis in. Wat Thoreau dus eigenlijk helemaal niet echt deed. Nee, maar hij deed het wel echt, hij ging Alaska in. Echt de wildernis in. En dat liep dan ook niet goed af. Nee, die McCandless die raakt zo begeesterd door dat Walden dat hij zijn status opgeeft. Hè. Zijn ouders die willen hem, het is ook een film over gemaakt, willen hem een auto, een mooie auto geven. En naar een volgens mij een prestigieuze universiteit sturen. En hij werpt dat kleed van aards genot, of hoe je het ook wil noemen, af. En besluit naar Alaska te trekken, de wildernis in. Komt daar in een bus terecht. En sterft daar ook een hongersdood, net als de broer van Thoreau. Grappig genoeg, bedenk ik me nu. Ja. En dat John Krakauer, die dat boek schrijft over McCandless in de jaren 90, want die raakt gefascineerd door dat verhaal. Dat is begin jaren 90 in Amerika, komt dat heel van de media. Ja. Van hoe komt dit? En Krakauer is ook een beetje boos op die McCandless. Die denkt van, waarom doet die jongen dit? Het is niet duidelijk, er zit geen... Hij was helemaal niet goed voorbereid. Nee, maar had geen kaart mee. Dat, maar er zat ook geen grote verhaal achter of zoiets. Geen grootse filosofie of... het was iemand die gewoon Thoreau las, maar ook Tolstoy. Heel van die eenvoudzoekers. Van die eenvoudzoekers, ja. En zo van, wat is nou het grote verhaal? Ja, het ook gewoon het idee van de wildernis en vrijheid. Mensen snakken ook naar vrijheid. Het meest trieste of ironische, ook wel misschien wat je beschrijft in je boek, is dat die McCandless, dus als de jongen die omkwam in Alaska bij die bus, een hongerdood stierf daar. Die bus is iconisch geworden. Dat was gewoon een leegstaande bus, hè. Die vond hij daar en dan dacht hij, dat is een mooie schuilplek. Die bus is zo iconisch geworden dat andere mensen weer naar die bus gingen trekken in de voetsporen van die McCandless, waarbij ook weer mensen daar zijn omgekomen. Dus dat bedevaartsoord. Ja, dus op een gegeven moment hebben de autoriteiten daar, beschrijf jij, hebben die bus maar weggehaald. Omdat ze dachten, er komen nog meer mensen die blijkbaar de eenvoud de wildernis zoeken, die daar ook sterven. Dus er is blijkbaar iets in mensen wat daarnaar snakt. En jij schrijft ook, de gematigdheid en de eenvoud waartoe Walden oproept, dus dat boek van Thoreau, wat hij schreef in die bossen, dat voelt in de 21ste eeuw actueler dan ooit, schrijf jij. Wat maakt dat zo actueel? Dat zoeken naar een eenvoudiger, simpeler leven? Ik denk het makkelijkste antwoord dat ik kan geven is dat ecologische verhaal. Is dat de wilde natuur roept op tot bescheidenheid. Wat ik zelf grappig vond in Walden beschrijft Thoreau een moment dat een bosmarmot zijn bonenveldje plundert. En in plaats van dat hij boos wordt of dat dier afknalt, denkt hij van, wat als die marmot evenveel recht heeft op die bonen als ik? Dus een beetje dat, of holistisch of ecologisch denken. Ja. Vind ik zelf een belangrijke boodschap, merk ik. Hoewel ik net toegeef dat ik naar Amerika ben gevlogen om Walden te bezoeken. Dat is een grote paradox, waar ik me niet voor schaam. Wat me ook heel erg aanspreekt aan het verhaal van Thoreau, en dat zit deels ook wel in Walden, is zijn kritiek op de kledingindustrie. Zeg maar de metafoor voor de industriële revolutie. Okay. En tegenwoordig denk ik een wereld van status. Dus wij dragen niet kleding omdat het comfortabel moet zitten, maar het moet vooral ook uitstralen tot welke sociaal-maatschappelijke klasse we behoren. Ja. Dat vind ik. Het afwerpen van status is denk ik ook een component. Er zijn zoveel dingen belangrijk gaan vinden die misschien helemaal niet belangrijk zijn. Thoreau heeft zijn beroemdste uitspraak, staat ook niet toevallig als je de plek bezoekt waar zijn hutje stond, die bestaat niet meer, zijn houten hutje, die is meteen afgebroken toen hij daar wegging in 1847. Staat een bord, een houten bord met een tekst van zijn beroemdste uitspraak, ook Walden, hè, van I went to the woods. Nou, ik ging naar de bossen omdat ik een essentieel leven wilde leven. En omdat ik niet op mijn sterfbed wilde zeggen dat ik niet echt geleefd had, is een paraphrase van zijn uitspraak. Nou, dat ontroert me bijna toen ik dat voor het eerst lag. Dat van een essentieel leven. En wat is nou echt belangrijk? En dat vond ik zelf, dat raakte me heel erg. Nou, wat Stefan zegt, hè, de drukte van de stad, dat sensorisch bombardement van de stad. Dat schrijf je ergens in je boek, hè? Ja. Het moderne leven of de stad, het kan een soort sensorisch bombardement zijn. Je wordt helemaal allemaal prikkels, allemaal afleidingen. Ja. Je kan eigenlijk niet meer goed nadenken, wat is nou belangrijk? Ja. Want je struikelt van de ene afleiding over de andere. Ja. En dan komt de neiging vanzelf bij mensen op van, ik moet weg van dit sensorisch bombardement van het moderne leven. Ik moet de eenvoud in, ik moet een simpeler leven hebben om meer tot de kern te komen. Wat is nou echt belangrijk in het leven? Dat is iets, denk ik, wat veel mensen wel herkennen. Als we dan even elementen opbreken, zodat ik zo analytisch kijk, hoor. Maar dat is interessant. En je noemt dus eigenlijk het contact met dieren, met andere levensvormen. En dat die marmot het er ook mee te maken krijgt. Dus de wereld leren bekijken vanuit andere perspectieven. Dat is een reden, hè, waarom je zoiets kunt doen. Ja. En het is uit de concurrentie stappen, dat hoor ik ook. De status, maar het is eigenlijk ook de constante competitie waarin wij mensen ons bevinden. Ja. Van jong tot oud, en dat lijkt alleen maar eigen te worden. Ja. We hadden het voordat we de opname starten even over CITO-scores op school en zo. Ja, absoluut. Dan begint het eigenlijk al. Kleding is inderdaad ook zo'n vorm van waar we veel te veel, of we, maar veel mensen veel te veel van hebben. Ja. Puur niet omdat je het nodig hebt, maar omdat je je wil laten zien. Ja. En al dat soort dingen, dat is wel de gedachte, raak je kwijt. Ja. Als je het bos ingaat. Je werpt iets af. Ja. Ik heb een hoofdstuk in mijn boek gaat over gelijkwaardigheid. Mm-hmm. En ik vond dat een hele mooie quote van David Brooks, een Amerikaanse journalist, ook een beetje een held voor mij. Columnist van de New York Times. Die op een gegeven moment schrijft dat mensen in de jaren 50 omschreven hun wereld als eenvoudig. Omdat ze het gevoel hadden dat ze in hetzelfde schuitje zaten. En dan vaak wordt dat economisch bedoeld. Brooks schrijft over narcismegrens. Er gebeurt iets rond 1960 die iets moois oplevert. Namelijk individualisering. Ja. Zorgt ervoor dat zwarte mensen in Amerika of vrouwen het gevoel hebben dat ze ook rechten hebben. Emancipatie is fantastisch. Mm-hmm. Maar Brooks zegt, nadeel is meer zelfinkeer, meer narcisme. En navelstaren. En ook, dat is dan rond 1980, als we uit de jaren, zeg maar, de oliecrisis en de economisch sombere jaren 70 stappen, worden we wat statusgerichter. TV komt op, je hebt MTV wordt populair. En op MTV zie je programma's over, weet je, rijke mensen die hun miljoenen huis laten zien. Ja. En iedereen die dat ziet, denkt van, oh, dat wil ik ook, cool. En ik denk dat we, en dat is niet toevallig dat we, nou, in deze podcast eerdere afleveringen gaan over Thatcher en het neoliberalisme, wordt ook ingezet. Als schendeling, ja. Precies. Het heeft met consumentisme te maken. Zeker. Want hoe leer je mensen om dingen te kopen die ze niet echt nodig hebben? Ja. Dan moet je ze in de concurrentiestand zetten. Ja. Ja. Ja, ook, we leven ook in een wereld waarin de suggestie wordt gewekt dat je communiceert wie je bent door middel van wat je koopt. Ja, maar dat bedoel ik met de concurrentiestand. Dus dat je laat zien. Okay. Dat je onderscheidt van anderen. Ja. Hoe kun je dat doen? Ja. Door spullen te hebben. Ja. Dus die wereld, Brooks schreef 70 jaar geleden, hadden we een wereld van eenvoud. Omdat je zat in hetzelfde schuitje. Je hebt, het is natuurlijk heel fijn als je het gevoel hebt dat je buurman of buurvrouw een vergelijkbaar leven leidt. Ja, want je kan me voorstellen, in de jaren 50 was het natuurlijk ook ongelijkheid. Want dan had je ook hele rijke. Ja. Maar je kon minder met elkaar vergelijken. Je had niet dat venster van de tv, waardoor je continu ook de allerrijkste en de mensen die het meest gemaakt hebben in de wereld, dat je dat continu in je neus geduwd krijgt. Nou, dat is nu natuurlijk nog veel extremer met social media, dat je jezelf nog veel meer kan vergelijken met anderen. Ja. En dat brengt ook de impuls bij velen van ons naar boven. Ik denk dat we allemaal wel iets ervan herkennen. Van, zat ik maar in zo'n houten hutje in het bos, bij wijze van spreken, waar ik niemand heb per se om hem mee te vergelijken. Niemand waarvan ik denk, oh, die heeft iets wat ik niet heb. En waar je gewoon meer tot de kern kan komen van het leven of van jezelf. Absoluut. En bereik je dat punt waarop je weg wil rennen, zeg maar, uit de drukte. Is dat nou, jouw inschatting, is dat nou vooral mensen die, zeg maar, het allemaal bereikt hebben en dan aan het eind daarvan merken, van eigenlijk, ja, dat heeft me niet gebracht wat ik toch gedacht had. Alles wat ik wilde toen ik 18 was, heb ik bereikt. Maar eigenlijk ben ik nog steeds niet gelukkig. Of is het een soort heroïsche minderheid die gewoon weigert mee te doen? Wat ik vind en wat ik ook een beetje constateer in mijn boek, is dat eenvoud klinkt heel schitterend en gaaf. Ook iets verhevens of zoiets. Komt een beetje door de met name ook de christelijke connotatie die eenvoud heeft. Maar eigenlijk gaat er achter eenvoud, vind ik, ook een groot verhaal van angst of van depressie of economische depressie schuil. Dat is denk ik wel belangrijk. Ja. Het moment dat David aanhad van die bus van McCandles die uit de wildernis wordt getakeld door een helikopter, wat op CNN stond, dat was te midden van de coronacrisis. Aha. Dus die mensen die naar die bus gingen, die deden dat niet omdat ze dachten, hé, laten we gezellig. Nee, die gingen naar die bus omdat ze in een wereld leefden, met name natuurlijk in Amerika, waar de scholen een jaar dicht zaten. Dus dat was veel erger, denk ik, dan hier. Hoewel het hier ook erg was. Dus die zochten toch naar verlossing. denk ik. Ja. En wat David zegt klopt. Hè. Er waren een aantal mensen die zijn omgekomen tijdens die wandeling. Dus die bus is uit de wildernis getakeld om mensen eigenlijk een beetje tegen zichzelf te beschermen. Dus ik ben, denk ik, toen ik me in aan het lezen was, me meer en meer gaan realiseren dat er ook een wereld van een pijnlijke wereld achter schuil gaat, achter die eenvoudsbehoeften. Zeg maar in de naïeve beginfase van dat onderzoek, want ik had Thoreau, ik was met een uitgever aan het praten, heel banaal, en ik dacht, waar moet ik over schrijven? En ik kwam toen terug bij Thoreau, omdat ik eigenlijk al, nou, omdat ik zelf ooit in Schotland verdwaald ben, eigenlijk in een soort vergelijkbare situatie. Je hebt het zelf ook gehad, die impuls van ik ga de eenvoud opzoeken als blijkbaar 18-jarige of zo. Zoiets. En ook een soort McCandles eigenlijk. Onbewust, want ik kende Thoreau niet. Ik ben niet omgekomen. Oh, je had nog niet gelezen dat de boek? Nee, ik kende Thoreau nog niet. Ik ben niet omgekomen, gelukkig. Nee. En ik zat ook in Schotland aan een houten hutje aan een meer, ook net als Thoreau. En ik vond echt helemaal niks. Ik miste. En eigenlijk is dat is ook de kritiek op Thoreau. Is hij suggereert eenvoud in zijn boek. Maar als je kijkt naar zijn echte leven, zie je eigenlijk wat er voor hem echt toe deed. En dat was alles. Weet je, vriendschap, drank. Nou ja, drank klinkt, dat was geen alcoholist. Maar alle dingen die wij denk ik ook waarderen. Gewoon. En die miste ik daar ook. Liefde. Ja. Als ik heel eerlijk ben. Ik had nog nooit zeg maar, een echte vriendin gehad toen ik daar zat. Wat doe ik in godsnaam? Ik wil verliefd worden. En wil, zit ik in een hutje in Schotland? Zit ik in mijn, en ook een dorpje van 50 mensen. Dus, en de grap is, kijk nu. Dus, en die 50 mensen hadden er niet voor gekozen? Nee. Zeg maar die wonen daar echt. Die wonen daar. En die keken ze jou zo'n beetje aan van, heb je weer zo iemand die denkt dat hij leuk is? Zo'n ziele. Ja. Ik vond het eenzaam en stom. En dus daarom sprak me dat verhaal van het echte verhaal aan. Dacht van, oh kijk, dit is iemand die ons een illusie heeft voorgehouden. Hij wist ook dat het een illusie was, want hij staat op Katahdin, op die bergtop. En hij komt ook tot de conclusie, dit is helemaal niet fijn. En dit is, weet je wel. Heb jij ook een keer gehad, toch? Toen liep jij in de wilde, de Nederlandse wildernis, voor zover wij die hebben. Ja, voor zover dat we die hebben. Dat schrijf je ook. Ja. En toen kwam je, hoe heet dat, van die Vicente. Oeros. Ja, de Europese bison. Heel geestig was dat, want dat is ook, je stapt dat natuurgebied in bij Zandvoort. En er staat een waarschuwing van, kom niet te dichtbij. Het is wel Nederlandse wildernis, hè? Goed. Houd je aan de geelgevette paaltjes. Zeker. Allemaal omheind en heel veilig. Ja. Maar goed, een week daarvoor, ik was met een goede vriend van me, en een week daarvoor stond er in de krant dat iemand in Brabant, geloof ik, door een Schotse hooglander was gespiest of zoiets. Dus we waren een klein beetje op ons hoede. Ja. En toen stond op een gegeven moment op een bergtop. En toen zagen we ze in de verte een kudde Vicente, schitterend. Het pijnlijke vond ik is, op die bergtop zag je ook de flats van Noordwijk al in de verte liggen. Dus dat was ook een soort van, Nederland. Oh ja, dat is Nederland, Oh ja, we zijn gewoon nog in de. En toen zijn we afgedaald naar die vlakte waar die Vicente stonden te grazen. En die hadden kinderen. En er werd ook gewaarschuwd van, kom niet te dichtbij, want ze zijn vrij defensief. Nee. En ik stond daar op die vlakte met die vriend van mij. En ik keek naar die Vicente, die dus opkeken, één voor één. Dus alsof ze het hadden afgesproken. Ze hielden in de gaten. Ja, ze hielden ons in de gaten. En dat bekroop mij ook een gevoel van, ik moet hier helemaal niet staan. En een beetje grappen, zeg maar. Als je bang bent, ga je grapjes maken of dan word je lacherig. Dus ik was om me heen aan het kijken en ik dacht van, ik zag zeg maar een dode boom. Ik zag van, nou, we kunnen altijd nog in die boom klimmen als het uit de hand loopt. Ja. Blijkbaar weer de echte wildernis is toch even wat anders dan. Is dat geen hek tussen, hè, dan? Exact, ja. En dat was niet prettig. Het is actueel, dit onderwerp, hadden we net al geconstateerd. Want het, in onze tijd, hè, met dat sensorisch bombardement van prikkels wat je krijgt, kan je snakken naar de eenvoud en een simpele leven. Maar, en dat vond ik ook wel interessant en vermakelijk om te lezen in jouw boek, dit is natuurlijk iets wat eigenlijk al eeuwen teruggaat. Jij noemt ook Diogenes van Sinope, uit de 4e eeuw voor Christus. Ja. En dat was ook al een soort kluizenaar. Ja. Ook een mafkees. Ja. Maar 4e eeuw voor Christus. Als er blijkbaar ook die impuls van, ik wil eenvoudig, ik wil weg uit deze drukke wereld. Ja, en de vraag is ook bij Diogenes, die dus in een wijnvat ging wonen in Athene. Mensen ging naar wijnvat. En had hij dat eerst leeggedronken? Nee. Ja. Sorry. Nou, die masturberend over straat liep. Denk je van, wat is precies je boodschap? Ook ongebruikelijk. Precies. Ja. Weet je, kijk mij lekker onconventioneel zijn. Ja, en, dat sowieso, ja. Ja. En deed me een beetje denken aan, nou, hij werd ook een soort Atheense hond. En hij is een cynicus. Zeg maar, kinos is geloof ik het Griekse woord voor hond. Ja. Dus Diogenes vond ik een mooi voorbeeld van ook zo iemand van, wat moeten we nou met jou? Ja. Hè, dat is ook het probleem, ook met Thoreau. Ook als je zijn quotes leest in Walden. Het zijn allemaal van die tegeltjeswijsheden. Of van iets wat lekker werkt op een, ja, op een Instagram-post, zeg maar. En als je erover nadenkt van wat is nou, moeten we met z'n allen in een ton gaan wonen of zoiets? Moet nou, dan ben je het weer complex aan het maken, Roderick. Oh, de sorry, eenvoud is nou juist die tegeltjeswijsheden. Ja, ik bedoel, als je je leven ontzettend versimpelt, mm-hmm, dan komen er waarschijnlijk ook hele simpele wijsheden uit. Nou ja, het is wel interessant, want als we een paar eeuwen later gaan, hè, eeuw of 6, 7, dan komen we uit natuurlijk bij ja, het absolute boegbeeld van deze podcast. Ga je hem echt noemen? Augustinus. Oh. Ik ga hem een keer noemen dit keer. Ja. Dat hij niet van jou komt of van Beatrice, maar dat ik hem gewoon een keer te bedden breng. Hij die altijd genoemd moet worden. Want hij past eigenlijk ook wel een beetje, eigenlijk niet masturberend over straat, maar hij past wel een beetje in het rijtje van iemand die ook eenvoud zocht. En ja, dit is een, ja, die vertelt dat op een gegeven moment heeft hij dan eigenlijk zijn carrière voltooid. Hij is hoogleraar in Milaan geworden, de keizerstad. Ja, we hebben voor hele duidelijkheid vierde, vijfde eeuw. Ja, dus het is eind vierde eeuw dit. Hele prestigieuze post. En dan vertelt hij dat hij op weg is naar het paleis om weer een lofrede aan de keizer te geven, want dat was een van zijn taken. De keizer moest geregeld verheffend toegesproken worden. En dan ondert hij een bedelaar op weg. Een dronken bedelaar ligt op straat. Hm. In boek 6 van zijn belijdenissen beschrijft Augustinus dan dat die bedelaar met dat kleine beetje geld dat hij ophaalt op straat eigenlijk al een vorm van geluk gevonden heeft, waar Augustinus met heel zijn carrière de hele tijd naar zoekt. Namelijk, die man heeft genoeg voor de dag. Hij heeft een zekere rust. Hij heeft niks om aan te streven. Zit in het zonnetje. Hij zit in het zonnetje. Hij heeft een borrel. Wat heel veel mensen eigenlijk zeggen. Wat hoop je nou te bereiken met al je carrière? Nou, rust. Genoeg om van te leven. Ja. Lekker bij mijn vuurtje zitten. In een tuin. Barbecue, weet ik veel. Een biertje drinken. Nou ja, die man had dat allemaal al. Dat is natuurlijk een typisch motief ook. Hè? Dat is niet Augustinus. Het is niet de eerste die dat zegt. Dat is, veel mensen in zijn klasse zeiden dat in die tijd. Maar voor hem is dat ook een van de redenen om zich af te keren van dat, van die carrière en met een aantal vrienden in een soort kloostergemeenschap te gaan leven, om de ware eenvoud te zoeken. Je kunt ook denken aan de Boeddha bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook zo'n verhaal van een prins die de eenvoud zoekt om tot verlichting te komen. Nou, het laat zien dat het iets van alle tijden is in zekere zin. Jij noemde net de Boeddha, die ook dat ook deed. Maar je zou het ook over Jezus kunnen zeggen natuurlijk. Daar heb je natuurlijk dat bekende verhaal dat hij 40 dagen in de woestijn. Ja, en bij de wilde dieren is, hè, staat er dan. Ja. Ja, aan het begin van zijn loopbaan. Ja, en Johannes de Doper natuurlijk, degene die hem gedoopt heeft. Ja. Ook iemand die in de woestijn leefde en sprinkhanen at en wilde honing. Ja. Het is een thematiek die in elke tijd weer terugkomt. Je zou kunnen zeggen, de hele kloostertraditie, monniken die zich specifiek afzonderen, een simpel leven leiden. Ze werken in de tuin en ze onderhouden het klooster en doen soms nog andere ambten. Dus ook al die afzondering en die eenvoud, en dan specifiek met het doel van ze hopen daar God te vinden. Ja, ook trouwens ook hard werk hoort daarbij, voor de duidelijkheid. We moeten niet ons alleen maar voorstellen dat mensen op hun rug onder een boom liggen te wachten tot dat gebeurt. Want die monniken die werkt ook hard. Dus ook wetenschap is daar bedreven. Ja, wetenschap wordt ook bedreven in die kloosters. Ja. Maar een eenvoudig leven, geconcentreerd op een aantal taken die, die je echt kunt uitleggen. Ook in de moderne samenleving is er ook heel veel werk. Zo'n bullshit jobs. Of banen waarvan niemand kan echt. Banen waar het gewoon lastig van uit te leggen. Waar gaat het überhaupt over? Waar is het ergens goed voor? Maar met je handen werken. Ja. Aan het eind van de dag je producten kunnen zien. Dat hoort er allemaal bij eigenlijk. Ja. Een soort, je kunt het vereenvoudiging noemen, maar het is ook een concentratie. Hè? Het is niet alleen maar vereenvoudiging. Maar de grap is, dat was ook wat mij aan Thoreau zo aansprak. Ik was vroeger ook wel veel met mijn handen bezig. Ja. Dingen maken of restaureren, vond ik altijd mooi. En wat ik zo fijn vond bij Thoreau is dat hij brak met het dualisme van Descartes. Het idee dat je alleen maar of je denkt of je doet. Exact. Zeg maar. En bij Thoreau dacht ik, wat leuk. Zijn vader had een potloodfabriek. Dus als tiener en ook toen hij naar Harvard terugkwam, naar Concord, werkte hij in die fabriek. Ja. Dus dat was ook gewoon handig. Ja. Ik vond dat opvallend, want we leven inmiddels in een wereld waarin dat handarbeid, wat heel bevredigend is, weg is gevallen door ook economische ontwikkelingen. En dat schrijft Graeber ook. 40% van de Nederlanders, hij haalt dat aan in zijn boek, geeft aan een bullshit job te hebben. En de essentie van een bullshit job is dat als je je wegfiltert, je bestaat niet meer, mist niemand je. Ja. En in Nederland is dat dus blijkbaar een groot probleem. Wat Graeber beschrijft, herken ik bij mezelf ook, dat heel veel mensen aangeven van, hey, ik had als tiener had ik een bijbaantje. Ik was zeg maar afwasser in Amsterdam in een spoelkeuken. Voelde nuttiger dan wat ik nu doe. Dat fysieke, dat handwerk was fijner, nuttiger en blijkbaar fysiek bevredigender dan dat hoofd, dat kopwerk wat ik nu doe. Maar daar zit ook wel iets in. Ja, ja, de combinatie misschien ook. Dan, de combinatie, van, absoluut. Van, en geestelijk gestimuleerd worden. Ja. En, ja, eerlijk en werk, hè, zoals dat vroeger heette. Eerlijk werk. Ja. Jij bent u later ingeschakeld. Ik praat vannacht met Roderick Nieuwenhuis, schrijver van het boek Een Simpel Leven. En met theoloog Stefan Paas. Roderick, ik begreep dat jij nog het licht wilde schijnen op een andere hele belangrijke denker. Ja, nou ja, als Stefan zou praten over Augustinus, denk ik direct aan Rousseau. 18e-eeuwse Franse filosoof, omdat Rousseau eigenlijk de bedenker is van dat terug naar de natuur-idee. Okay. Rousseau was geïnspireerd door Augustinus, hè? Met, Rousseau was, ja, precies. Ja. Dus postuum verschijnt er een heel openhartig boek van Rousseau. Belijdenis of bekentenis, het is ja. op meerdere... Ja. Heel raar, heel openhartig boek, vond men toen ook al. Want in de 18e eeuw, hè, Rousseau is de bedenker van heel veel, van de psychoanalyse. Freud plundert vooral Rousseau niet. Of misschien ook Augustinus, weet ik eigenlijk niet. Geen flauw idee. Okay, ik heb Freud niet gelezen op dat punt. Ik ook niet. Dus, maar het is wel fijn om zijn naam heeft. Even een name-dropping. Ja? Nou, absoluut. Freud is ook nog over status. Beste van twee werelden. Daarom, precies. Ja. Wat Rousseau, die wordt begin 18e eeuw geboren in een vrij gebroken huishouden. Moeder overlijdt na 9 of 10 dagen. Vader breekt met hem op zijn 10e. Hij meandert wat door Frankrijk en Italië en komt dan terecht in het Parijs. En hij doet een beetje denken trouwens, ook Augustinus. Hè? Hij wandelt, dat is zeg maar zijn moment. Hij wandelt naar Diderot, die zit gevangen wegens een opruim pamflet. En hij heeft een krant mee, een Franse krant, Mercure de France, die bestaat nog steeds. En hij leest over een prijsvraag. En die prijsvraag luidt, dat is van 1749, van hebben de wetenschappen en de kunsten de mens nou vooruit geholpen? En het is een open vraag en Rousseau beantwoordt nou nee, want als de menselijke samenleving iets in ons losfrikt, zijn het heel veel emoties, jaloezie, boosheid. Heel herkenbaar, denk ik. Ja. En wat Rousseau ziet als de seculiere oerzonde, vond ik heel mooi, is het moment dat de mens een paal in de grond slaat en zegt, c'est si, et à moi, dit is van mij. En dan begint eigenlijk de nijd, want met eigendom. Precies, dus de seculiere oerzonde. Want ja. dan, de een heeft iets meer land dan de ander, of een groter huis, ja. of werkt harder, et cetera. Ja. En want de natuur, de wildernis, als we authenticiteit willen zoeken in de wildernis, dus daar zijn we denk ik tegenwoordig heel veel mee bezig. We willen onszelf zoeken. Ja. En wat Rousseau verzint, als het ware, is het primitivisme. Dat is in de 18e eeuw heel populair. En dat primitivisme, dat luidt dat die oermens, die gewoon over de vlakte sliep op zoek naar voedsel. Naar die jagers-verzamelaars. Ja, die jagers-verzamelaars, of die bedelaar van Augustinus. Ja. Ja. Die leven een soort zuiver, primitief, eenvoudig leven. Want gelukkig die, leven. Ja, gelukkig leven. Want die zijn niet bezig met wat de buurman Jantje nou weer van auto rijdt. Ja. Die zoeken gewoon naar voedsel, heel zuiver. Ja, het valt me op dat Rousseau, die naam komt ook heel veel voor in het boek van Rutger Bregman, hè? De meeste mensen deugen. Mm-hmm. Hij baseert een groot deel van zijn verhaal op Rousseau. Ja. En daar kom je ook inderdaad dat beeld tegen van Rutger Bregman van... Ja, veel slecht gedrag. De momenten dat we niet deugen, is ons aangeleerd uiteindelijk. Ja, dat de maatschappij niet... maakt... Ja, dus ja, zowel individueel als ook maatschappelijk. Dus als je een kind opvoedt, kun je het beste zo wild natuurlijk mogelijk houden. Zo weinig mogelijk opleggen, ja, Emiel. En het geldt ook op het niveau van de mensheid. Zodra de mensheid beschavingen gaat bouwen, dus zichzelf gaat opvoeden als het ware, gaat cultiveren, ja, dan gaat het eigenlijk mis. Ja, ja, ik begrijp dat Bregman daarop terugvalt. Want het is, Rousseau is ook... Die komt tot de conclusie dat... Die Bijbelse zondeval ons niet slecht heeft gemaakt. De mens wordt slecht gemaakt door de omgeving. Ja. Ja, door de maatschappij. En inderdaad, als ik Rousseau mag problematiseren... wat Rousseau verzint is... en dat heeft ook weer denk ik, een christelijke connotatie... is dat die primitieve mens die hij zo op de schild hijst... die zijn er wel te vinden, ook in het Engeland. Dat zijn de mensen met wie hij opgroeide. Dus de handwerklieden, de boeren. Ja. En die authentieke mens, dat probeer ik althans in mijn boek te laten zien... Wij zitten tegenwoordig nog steeds opgescheept met die authentieke mens. Althans, wij vinden, denk ik met z'n allen, dat zie je ook in politieke discussies, de echte mens, de authentieke mens, dat is de boer, degene die het land bewerkt en voedsel voor ons regelt. En alles wat daar omheen cirkelt, of de stadsmens, is inauthentiek. Dat is heel erg romantisch denken. En dat is ook, het is niet toevallig, dus Wordsworth. De bekende dichter. Ja, die constateert dat de stad stuk is en de stad ons inauthentiek maakt en onecht. Ja. En dat sensorisch bombardement, wat Wordsworth daar onder andere mee bedoelt, is de reclame. Oh ja. Aangepraatte behoeftes. Ja. En als je dat doortrekt naar nu met social media en tv en de vercommercialisering van de media. Nou goed, je raakt jezelf kwijt. Je raakt jezelf kwijt. Omdat constant mensen iets van je willen. Die willen jou een product aansmeren. Het is eigenlijk een soort gelaagd idee. En ja, iets daarvan zie je natuurlijk vandaag inderdaad terug in de verheerlijking van misschien de authentieke ruwe boer. Ja. Maar misschien ook wel in een soort verheerlijking van zeggen wat je denkt en zeggen wat je voelt. Ah, je ziet het ook heel erg terug. Dat wordt dan eerlijk gevonden. Ja. Ja. Ja. Ja, en we hadden het natuurlijk net over de kloosters waar dan monniken zich terugtrokken om op zoek te gaan naar God. In onze seculiere tijd zie je denk ik dat veel mensen de eenvoud opzoeken. Soms gaan mensen ook in een klooster. Ja. Maar de eenvoud opzoeken, ze gaan een jaar rondreizen of wat dan ook. Niet zozeer om op zoek te gaan naar God, maar op zoek te gaan naar zichzelf. Ja. Wie ben ik nou echt? Authenticiteit. Die lagen allemaal afbellen. Noemde jij. Volgens mij is de filosoof Charles Taylor omschreef de seculiere tijd ook wel als het tijdperk van authenticiteit. Omdat, kort door de bocht gezegd, je gaat niet meer naar boven kijken van wie, waar is God? Maar je gaat naar binnen kijken. Je gaat naar jezelf kijken. Ja. Van wie ben ik nou echt? Ja. Ja. Wie ben ik nou echt? Ja, en de authentieke mens. Daar zitten we middenin. Heeft ook politieke redenen. Hè, dat links- en rechts-experiment zijn eind vorige eeuw mislukt. En wat overbleef was identiteit. En, en waar je uiteindelijk bij terechtkomt, als je diep in jezelf gaat graven, is een probleem of een paradox. Hè, of volgens mij is dat de authenticiteitsparadox. Want een echte ik. Het klinkt zo mooi, hè? Als je zegt, we pellen de beschaving af en dan komt die wilde mens alsof je een soort een fineerlaagje afpoetst. Ja. En dan, dat is meer als een ui, hè? Je kunt er steeds schillen afhalen, maar uiteindelijk je vindt geen pit of zo. Exact, ja. En er zit niks puurs of echts onder die beschaving. Nee, is dat zo? Als je een taart bakt, er zitten allemaal ingrediënten in, maar dat vormt samen één geheel. Als je er één ingrediënt uithaalt, dan wordt die taart wordt gewoon. Het is niet dat je dan de echte taart vindt. Ja. Maar het is dan eigenlijk een beetje minder taart. Ja. Nou, en ik las laatst een boek, een Grant Study, dat is begin vorig jaar verschenen. Onderzoekers van Harvard hebben onderzoek gedaan naar echt geluk. Waar word je dan gelukkig van? Langstdurende geluksonderzoek ooit. Het boek heet The Good Life, echt een aanrader. En die onderzoekers die interviewen een man. Die is 70 en die krijgt een tekst voorgeschoteld van een interview met iemand die mee heeft gedaan aan het onderzoek. En hij leest dat onderzoek en hij denkt, wat is het voor nare vent, deze man. En die onderzoekers zeggen, dit ben jij. Dit ben jij 15 jaar geleden. En hij gelooft het bijna niet. Mijn punt is, persoonlijkheid, karakter, kennen we denk ik ook allemaal wel, is vormelijk en is, kneedbaar, veranderlijk. Kneedbaar, voortschrijdend inzicht hebben we, godzijdank. We worden steeds slimmer. Of, schiet er dan niet een beetje de andere kant op door? Ik bedoel, je hebt denk ik helemaal gelijk dat er een correctie moet zijn op dat hele romantische idee van dat er een soort onbedorven oermens in ons allen schuilt. Mm-hmm. Er zijn ook wel bepaalde, ik wil niet, als je op een bepaalde manier geboren bent, helemaal veranderen. Soms doen met wat je hebt. Laat ik het zo zeggen. Nou, absoluut. Nee, maar ik bedoel, ik ontken niet dat je genen zijn hebben invloed of omgeving is ook heel impactvol. Ja, je bent Nederlander, dat verandert ook niet. Natuurlijk. Nee, maar het is wel, denk ik, zegt verzoening, hè, waar je ook weet je, het thema van jouw boek, Vrede op Aarde. Ik ben blij dat je het noemt. Ja, even geplucht. Ja. Ja, dus dan toch neem erop. Welk boek zei je nou? Ja, Vrede op Aarde, mooi boek. Steven Paas, leuke denkerstap. Nee, maar als je verzoening, als je tot de conclusie komt dat we een product zijn van onze omgeving en dat daaronder misschien wel een mens schuilt die diepe relaties zoekt, dat cultuur ons van elkaar kan scheiden, maar dat daaronder een heel relationeel mens vind ik wel een hele mooie constatering en dat klopt volgens mij ook. Ja, dus dat de mens kan wel streven naar afzondering, maar uiteindelijk kom je ook ergens tot je recht in relatie tot anderen. Een zekere inkeer of ascese, in ieder geval van tijd tot tijd, geen kwaad kan. En dat er inderdaad in wat wij beschaving noemen ook elementen zitten die inderdaad ervoor kunnen zorgen dat je jezelf kwijtraakt. Absoluut. Of in een ongezonde relatie met je medemensen komt te staan. Ja. Je kan zeggen, de eenvoud zoeken, de bossen ingaan om jezelf te ontdekken, dat is ook niet alles. Nee. Maar de andere kant, het sensorisch bombardement, dat klinkt ook niet heel ideaal. Nee. Waar we nu natuurlijk als moderne mensen te maken. Maar het stuk niet in elkaar in tegenspraak. Ja, en dat, ik denk uiteindelijk, als je het dan hebt over authenticiteit, ik denk de reden waarom het belangrijk is om tot die conclusie te komen, dat we deels product zijn van onze tijd, van onze genen. Wat ik merkte toen ik aan dit onderzoek begon, eenvoud, en Thoreau las, en dacht, en letterlijk, het klinkt heel naïef, dacht van, oké, Met mijn drie zoons en mijn vrouw, hutje in de bos. Hoe gaan we dat doen? Waar gaan we dat? Waar is grond beschikbaar? Heel naïef. Ja. Als je radicaal naar jezelf kijkt en je afvraagt... wat heb ik nodig om een goed leven te leiden? Dat vind ik eigenlijk een relevante vraag. Ja. Daarvoor is radicale zelfreflectie nodig. Ik bedoel, ik begon dit boek omdat ik dacht... eenvoud is fantastisch en weet je, de aarde wordt beter... en wij mensen worden beter... En nou, daar ben ik inderdaad een beetje van op teruggekomen. Dat misschien wel de waarschuwing die ik wil geven is... als je eenvoud opzoekt en daar behoefte aan hebt... vraag je dan af hoe dat komt. Is dat stress? Is dat angst? Of is dat... Goed, dan spoor je mensen opnieuw aan... om echt bij zichzelf naar binnen te kijken en zo. Je gaf het aan, er zit ook een risico in. Ja. Dus stereotype coach of therapeut zegt dan... wat wil je nou echt? Ja, dat is dan juist het probleem, dat weet ik niet. Ja. Dus je noemde net even Charles Taylor met die authenticiteitscultuur. Dus de gedachte dat er diep in ons authentiek wezen verborgen ligt... dat bevrijd moet worden. En dat bevrijd kan worden met vragen als wie ben je nou echt? Wat wil je nou echt? Taylor die zegt natuurlijk heel terecht... de gedachte dat je pas echt authentiek bent als je je eigen wil volgt... helemaal bevrijd, is niet een gedachte die heel erg houdbaar is. Nee. Want we vinden toch allemaal dat bepaalde keuzes meer waardevol zijn dan andere... Sommige keuzes zijn triviaal, zeg maar, doe ik pindakaas op een brood of jam. Andere keuzes zijn van een hoog moreel niveau. Verberg ik Joden in de oorlogstijd of niet? Ja. Het feit dat je ervoor kiest, zegt Taylor, betekent nog niet dat elke keuze even goed is. Nee. We zijn ook omgeven door bepaalde moreel landschap, waarin bepaalde keuzes er meer toe doen dan andere. Absoluut. En een moreel landschap hebben we niet zelf gemaakt. Nee. Dus daarin geldt ook, we kunnen niet alleen naar binnen kijken. We zullen ons ook moeten vragen, wat is een goed leven? Ja. En dat antwoord kun je niet altijd in jezelf vinden. Ja. Dat is natuurlijk een spannende vraag die in elke morele, religieuze, filosofische traditie weer naar boven komt. Ja. Mag ik daarop inhaken met David Brooks, mijn grote Heer en David? Ja, ja. Die geeft daar echt antwoorden op. Die geeft er antwoorden op. Ja. Die heeft een TED-talk die ik vaak ook aan studenten laat zien. Want die heet The Lies Our Culture Tells Us. Dat een van de leugens, een van de valkuilen waar hij intrapte, zegt hij, is dat carrière succes gelukkig maakt. Hmm. En want hij is opiniecolumnist van de New York Times. Je bent de grootste krant ter wereld. Dus dan, bestseller-auteur. Iemand die ook genoemd wordt door Charles Taylor in The Secular Age. Dus hij heeft het best wel gemaakt. Hij heeft het best wel gemaakt, denk ik. En toch bevindt hij zich, dat is dan 2013, in een wereld waarin hij gescheiden is van zijn vrouw. En hij schrijft, ik woon in een appartement in Washington. En op alle plekken die symbool zouden moeten staan voor gemeenschapszin... namelijk de la waar mijn bestek ligt, daar liggen post-it notes. Dus het is een volledig kaal eenvoudig leven, een sober huishouden. En hij is doodongelukkig, hij is eenzaam, hij voelt zich niet gezien. En je merkt ook dat hij steeds meer, ik zou bijna zeggen, naar het lichaam toeschrijft. Klinkt een beetje vaag, maar hij wordt steeds emotioneler. Kom misschien ook met ouder worden. Spiritueler ook. Spiritueler. Gelovig geworden, ja. Ja, relationeler. Ja. En ik zit dat te lezen en te luisteren en denk van dit is verdomd. Het is gewoon, dus ook weet je, de meritocratie creëert een wereld van voorwaardelijke liefde. Denk van, en mijn studenten die meritocratie, voor de luisteraars wilde zeggen dat je het moet verdienen. Je moet het verdienen, waar Schendeling ook over zei. Hè? Je kunt het ook verdienen. Dus een samenleving die gebaseerd is op als je maar hard werkt... en de goede opleiding volgt en de juiste keuzes maakt. En als je Luijendijk leest, denk je van... oh, wacht, het is toch een oneerlijke wereld. Hè? Daarachter, dus even vinkjes, zo eerlijk is die wereld helemaal niet. Het is... Ik vraag me ook af dat naar binnen kijken. Hè? Want als je dan onze tijd een beetje korter de bocht samenvat met... vroeger keken we naar boven op zoek naar God... en tegenwoordig kijken we naar binnen op zoek naar onszelf. Ja. Ja. Niet om het een zwart-wit te maken. Dat is niet per se een tegenstelling. Dus juist van Augustinus kunnen we leren... Het kan allebei. Dat de zoektocht naar God ook naar binnen kan beginnen. Ja, okay. Dus het is een korter de bocht tegenstelling, maar ik vond hem wel beeldend. Voor onze tijd. En er zit wel een kern van waarheid zeker, in misschien. Zeker. Het kan ook een valkuil zijn, dat naar binnen kijken natuurlijk. Want dat kan je ook een soort van ik-gericht maken. Je bent zelf het centrum van het universum. Als je heel erg naar binnen kijkt en heel erg met jezelf bezig bent. En iedereen die maar op zoek is naar zichzelf. Dat narcisme waar je het net over had. Dan eindig je met een soort hyper-individualisme. Waar opvalt in onze podcast alle verschillende mensen die we spreken... of ze nou gelovig zijn of niet gelovig... Iedereen zegt, we zijn wel doorgeschoten in dat individualisme. Vind ik ook. Absoluut, Daar zijn zorgen en toch zijn we allemaal op zoek naar onszelf, zeg maar. Weet je wel? Maar we zijn op zoek naar onszelf. Maar als ik kijk naar mijn generatie, de millennial... daar, ik ben er 82, dus ik maak plaats me volgens mij even afhankelijk van wie je leest. Is dat of bij 85? Ja, of, ik ben van 85 en dan ben ja, je... Dus echt, ik ben een elder millennial. Voel ik me nog jong. Nee, maar de, als ik lees over mijn generatie, dan lees ik over de commodificatie van mijn van de millennial. Om even duur, dus wij zijn een product geworden. Even in platte... Okay. Hè, dus wij zijn niet meer mensen met een ziel en een geest. Maar een doelgroep. Na een doelgroep, maar ook een product. We moeten ons optimaliseren om mee te doen in die meritocratische wereld. In een meritocratische wereld wil je efficiëntie. Wil je geen morele vragen zijn, zit in de weg. Want die, we moeten door, we moeten geld verdienen. Je moet flexibel zijn. We moeten flexibel dan moet je zijn. Niet te veel diepgang hebben en te veel vastzitten in allerlei morele patronen. Nee, die zitten in de weg. Ja. En ik zat, ik was vroeg wakker, want ik vond het best spannend natuurlijk om hier te zitten. Dat was afsprekend. Ja, twee master... Een grapje. Ja. Nee, maar zonder Gerrit, ik ging hier naartoe en ik dacht... ik ben ook een product. Ik heb iets te verkopen, zeg maar. Ik heb een boek geschreven. Mm-hmm. En je bent jezelf aan het verkopen nu? Ik ben mezelf aan het verkopen. Ja, zo voelt dat trouwens niet, hoor. Ik hoop het niet. Heel fijn gesprek. Maar toch impliciet is dat een gedachte die je hebt. Maar ik dacht, ik zei vanochtend... Klinkt misschien een beetje pathetisch, maar ik ga het toch zeggen. Dus ik zat te denken, van dit is dus een moment dat ik mezelf moet verkopen. Wat gruwelijk veel druk met zich mee kan brengen. Mm-hmm. Want als het misgaat, als het gesprek niet loopt of zoiets... dan wegproduct, weg whatever. Mm-hmm. En toen zei ik tegen mezelf van... nou, weet je, Deo van Lente. Weet je, als God het wil, wordt het een leuk gesprek. Dat, als niet-gelovige. Ja. En ik denk het probleem is... dat was mijn conclusie vanochtend om 5:50... toen ik koffie aan het zetten was, is... als ik zelf centraal... als ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen succes of mijn eigen falen, dan wordt het heel precair. Als mijn succes, als ik die kan overdragen aan iemand, dan is het aan een hoger iemand. Dan treedt er toch een soort rust in. Ik hoop dat jullie me met je volgen. Ja, geborgenheid, zou ik dat noemen. Ze zeggen, als het helemaal afhangt van mezelf, dan staat er heel veel druk op. Ja, Want ik ben een product. Ik ben de enige die uiteindelijk mijn eigen product kan verkopen. Ja. Er staat heel veel druk op, heel veel stress. Ik moet het waarmaken in deze meritocratische samenleving. Ja, waarbij absoluut. Je krijgt uiteindelijk wat je verdient op basis van je eigen prestaties. Zogenaamd. Ja. En dat is natuurlijk de druk die denk ik heel veel mensen van onze generatie ervaren. En ook jongere mensen nog meer ervaren volgens mij. Als je op de onderzoeken mag geloven. Die ontzettende prestatiedruk. En jij zegt het zou dan helpen. Jij bent niet gelovig, maar je zegt Deo voor Lente als God het wil. Ja. Dat zou mij helpen om die druk van de ketel te halen. En dat is wel interessant, denk ik. Je bent niet gelovig. Je gaat dan wel, volgens mij, decennia lang inmiddels naar de kerk. Ja, dankzij mijn vrouw. De lichte druk van mijn schoonfamilie. Ja. Ik denk ook, nou ja, goed, grap. Ik praat al langer zo, ook over het geloof en over de kerk. Vrij bewonderend. Dus die denken dan van, nou, weet je, die doop die is niet ver meer, of de bekering. Ja, maar je houdt de boel wel in spanning, hè? Ik bouw het op. Ja, dat product moet je niet te snel weg. Dat is ook een moet je zelf niet te snel cashen. Ik denk wat ik in mijn boek beschrijf, was ook een ontdekking tijdens het schrijven, is dat ik denk ik ben opgegroeid als een soort nobele wilde, zeg maar. Mijn ouders die komen, er zijn boomers. Dus die zijn nog... En mijn vader die schreef links op de basisschool. En die kreeg dan een tik en die moest dan rechts aan schrijven. Zeg maar die cultuur. Ja. Dus mijn ouders hadden zoiets. Dat zei mijn moeder laatst ook, vond ik wel grappig. Van, wij hadden geen zin meer in dat moralisme. In dat, doe dit en dit is goed. Dus niet meer dat paternalistische... Die paternalistische samenleving willen we niet meer. Anti-autoritaire kindercrash. Exact, ja. Dat idee. Ja, en wat ik merkte is... Dus ik ben een beetje een product, denk ik, om het even weer duur te zeggen... van een post-traditionele samenleving. En dat helemaal vrijgelaten ben. Helemaal vrij. En wat het bij mij blijkbaar heeft... waar dat voor heeft gezorgd, is ook kaderloos. En wat ik in de kerk vond, en bij mijn vrouw... Mijn vrouw is nog steeds... heeft wel een hele duidelijke mening over zaken. En dat vond ik altijd heel erg interessant. Vind ik nog steeds interessant en knap en mooi. Dat heb je met die gelovigen. Ja, precies. Ja. Doe ik weer iets niet goed. Nee, maar even zonder gekheid. Dat ik dacht, wat fijn om... Weet je, al ben je communist, weet ik veel. Maar dat je in ieder geval een soort kader hebt... of een fundament, misschien een beter woord. Ethisch kompas. Ethisch kompas, op basis waarvan je naar de wereld kunt kijken. Mm-hmm. En ik miste dat heel erg. En blijkbaar is me dat op school niet aangeleerd. Op de middelbare school ook niet. En in die kerk vond ik denk ik deels dat. Dus een wereld van traditie. Ik maak altijd de grap. Ik ben ooit volgens mij in een EO-docu in 2008, echt 15 jaar geleden, door een toenmalig predikant in Amsterdam, waar ik toen woonde, ook zo naar voren geschoven voor de camera. Zo van, oh, zeg, ongelooflijk, zeg even iets fijns over de kerk, want dat is goed. Want oh ja, ja. Wij proberen, ja, toch dat is wel handig. Ja, ja, ja, ja, precies. Heb je het al gedaan? Doen we dat bij de EO? Ja, nee, ik heb het gedaan. Ja, ja, ja. Ik heb ook een heel mooi, lief verhaal verteld over de kerk. Goed zo, goed zo. En wat ik toen zei, dat vind ik nog steeds, is ik had het gevoel, zeg ik als buitenstaander, dat de kerk zondagochtend was het enige moment in de week waarin er na werd gedacht over het leven. En over een goed leven. En ja, daarna ging ik weer, stort ik me weer verder in dat, ja, wat voor leven is dat? Weet ik van de wereld van sensorisch bombardement. Ja, of de meritocratie of whatever, hoe je het ook wil noemen. Ja. Of angst van, ben ik wel goed genoeg? Misschien dat wel heel erg een vraag is die waar ik mee zat en misschien nog mee zit. Mm-hmm. En waar denk ik, waar heel veel mensen mee zitten, van ben ik het waard? We leven in een wereld waarin constant het signaal wordt afgegeven. Nou nee, want je hebt te weinig likes. Of die post was toch niet succesvol. Dus nee, je bent niks waard. Product kan nog net iets, ja, beter. Product kan net iets beter. Ja. Roderick, want dan hoor je in de kerk. Misschien niet, je bent goed genoeg of zo. Maar van, je bent geliefd ondanks wie je bent. Of ja. Iets, maar dit, ja, je zegt zelf, ik ben niet gelovig. Is dat tot jou gericht dan? Voel je dat zo? Of zeg je van, ja, dat, ik voel me toch ingesloten op een of andere manier? Of ben je dan op dat moment meer, zeg je, nou, zit je belangstelling toe te kijken hoe dat anderen gezegd wordt? Hoe werkt dat voor jou? Weet ik niet. Ik vind het een complexe vraag. Mm-hmm. Ik weet misschien soms ook niet waarom die kerk me zo aantrekt. Ik vind het ik merk nu bij mezelf, ik vind het echt een lastige. Nou ja, omdat je net het voorbeeld gaf bijvoorbeeld. Ja. Hè? Het is fijn in deze samenleving waarin je constant gepusht wordt om jezelf zo optimaal mogelijk te presenteren, mm-hmm, en te verkopen. Ja. Dat je de verantwoordelijkheid over je project ik, ja, uit handen kunt geven aan iemand die groter is. Ja. Nou, laten we het invullen. In de kerk is dat God. Ja. Ja, of Jezus. Ja, zeker. Ja. Voelt dat even als bevrijdend dan? Als troostend? Ja. Of gaat het helemaal... Dus je zit er ergens tussenin dan of zo? Hè? Nou, de grap is dat ik in het laatste hoofdstuk van mijn boek heb ik het, mm-hmm, over onvoorwaardelijke liefde. Ja. Dat is denk ik geen toeval. Komt je moeder terug? Komt, ja. De moeder, het moederfiguur en de vader als stoorzender. Mm-hmm. Dat hoofdstuk gaat nu over psychoanalyse. Wat ik ook wel een beetje banaal, een beetje zo van lekker seculier vind. Maar het had even goed over God kunnen gaan. En over het geloof. En over het verhaal van de verloren zoon. Want als ik dat verhaal noemde tijdens de coronacrisis, wat ik gewoon een rotperiode vond. Verloren zoon is een bekend verhaal van, ja, van Jezus, dat Jezus vertelt. Hè, over, in een parabel van Jezus, over een zoon die de erfenis van zijn vader opvraagt, dat uitgeeft in een ander land. Dat is een hongersnood. Maar hij wordt gedwongen om terug te gaan naar zijn ouderlijk huis. En ik zou dan denken, en dat doet die jongen ook, van oké, ik stort me aan de voeten van mijn vader en ik smeek hem om het om aan te nemen. Steven, ik kijk jou aan. Jij bent veel bijbelvaster dan ik. Het was een schoffering natuurlijk dat jij de erfenis opvroeg. Hij wenst zijn vader in feite dood. Ja. En het al verbrast. Ja, ik kan niet wachten tot hij dood bent. Geef de erfenis maar vast. Precies. Dat idee. Exact. Ja. En hij komt terug en logisch, hij schaamt zich. En hij denkt, als ik me aan de voeten van mijn vader werp, dan zal hij me in genade aannemen. En dan, maar die vader die doet iets anders. Die ziet ze zoon in de verte aankomen, die zegt, dek de tafels, toch? En bereidt een feestmaal voor. Hij rent hem tegemoet, hè? Die sluit hem in de armen. Ja. Omhelst hem, ja. Ja, en toen, als ik dat verhaal vertelde tijdens de corona, haalde ik het einde niet, zeg maar. Ik barstte gewoon in huilen uit. Ja. En de simpele conclusie is, blijkbaar miste ik dat gevoel. Dat iemand of iets mij onvoorwaardelijk lief heeft. En ik denk, als Brooks praat, hè, over dat die meritocratie, die wereld van als je maar hard genoeg werkt, dan kom je vanzelf bovendrijven. Dat is een wereld van voorwaardelijke liefde. Ah, mooi. Dus als je in de kerk binnenkomt of in die kerkensfeer binnenkomt, dan hoor je een soort muziek die je niet elke dag hoort. Nee. Zeg maar, dit is geluid. Ja. Als ik het voor je invul, moet je het maar zeggen. Het is dan niet eens zo belangrijk of het allemaal bestaat of echt gebeurd is. Maar het geluid als zodanig is al troostrijk en raakt iets naar in je ziel. Ook, en waar ik soms ook over nadenk, is we zijn zo goed tegenwoordig om ons, nou, je hebt over authenticiteit, hè, om te luisteren naar onze gevoelens. Ja. En om en neem je lichaam serieus. Daar sta ik helemaal op. Ja. Ben ik helemaal voor. Ja. Ik vraag me ze meer en meer af, als die behoefte aan iets groters, aan iets goddelijks, als dat zo diep in ons zit, waarom nemen we dat dan niet serieus? Die dimensie moet je ook serieus nemen. Ja, waarom is dat dan zo gek? Dit is misschien een flauwe vraag, maar hoe werkt dat bij jouzelf dan? Want jij gaat al decennia naar die kerk. En je wordt geraakt door de woorden. En je stelt nu ook de vraag van, als er ook in mij blijkbaar een soort behoefte zit naar een soort... Ik voel hem aankomen. Komt-ie. Je zit bij de EO. Onvoorwaardelijke liefde. Die ook nog dan afkomstig is van iemand die dat dan echt volmaakt zou kunnen geven. Namelijk wat wij de traditie God zijn gaan noemen. Wat weerhoudt jou ervan om... Helemaal waar is het doopvond? Pak het. Dat vind ik wel een logische vraag. Want je kan ook denken, als ik het niet geloof... Oké, mijn vrouw is gelovig, gaat naar de kerk. Ik ga een keertje mee. Of ik ga één keer in een paar maanden mee als een soort geste. Ja. Ja. Maar dat jij zegt, ik kom er eigenlijk ook wel graag. Ja. Er is iets in jou dat je denkt van... ik kom er wel nog enigszins als een buitenstaander. Ik kom er nog als een buitenstaander. Dan noem je jezelf tenminste net. Ik noem mezelf een buitenstaander... omdat ik niet ben opgegroeid in een christelijke traditie. Ja. En dus ik heb die kindertijd niet. Die liederen en die traditie zit niet in mij, zeg maar. Het is een kernmotief van de christelijke traditie... dat je altijd, maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je gedaan hebt. Je kan je altijd erin voegen en dan ben je een broeder en zuster. Je zit langer in de kerk dan veel mensen die wel opgevoed zijn met geloof. Dat is ook grappig. Dus wat dat betreft. Ja. Wat weerhoudt mij ervan? Het kan gewoon zijn dat je het gewoon niet kan geloven. Ongeloofwaardig is. Weet ik. Ja, vind ik ook lastig. Ik bedoel, er zijn ook redelijke wetenschappelijke argumenten voor God, toch? Ik bedoel, kijk Stefan aan, die heeft er ook weer een boek over. Ik ga de titel niet noemen. maar wat me weerhoudt ervan, weet ik niet. Want ik merk ook, dat is niet toevallig dat ik die Brooks zo volg. Van, wij zijn wel heel erg een kopsamenleving, denk ik. We zijn heel erg bezig met ons hoofd. En minder met ons lichaam. We zijn hoofd op stokjes. En ik merk dat ik ook steeds meer toebeweeg naar dat lichaam. En probeer aan te voelen van waar heb ik nou behoefte aan. En ja, dus het is meer ook een vraag die ik aan mezelf stel. Van als die behoefte aan iets hogers of als ik en ook mijn studenten zie ik heel veel merken... dat dat product dat we van onszelf gemaakt hebben, dat dat heel precair is. Dat is een precaire balans. Want het kan lekker gaan en je kan succesvol zijn en veel geld verdienen. Maar als je ziek wordt, is dat weg. En dan is ook alles weg. Is dat wie jij bent weg? Ik heb Stefan horen vertellen over jouw ervaring op je 18e. Ik heb dat nooit meegemaakt. Ja, nooit een bliksemstraal ingeslagen. Zo. Nooit een bliksemstraal. Ja. Dus misschien straks, als ik naar de auto loop, dat ik struikel. om even terug te komen waar we mee begonnen met Thoreau en Walden. Als ik mijn protestantse pet opzet, die erg gaat over geloven heeft te maken met een belijdenis uitspreken. Een aantal waarheden geloven. Niet alleen maar, ook beleven, maar toch. Dan zou je de vraag kunnen stellen... Ben je niet een beetje een Thoreau die het beste van twee werelden wil? Hè? Ja. Maar, genieten van het seculiere leven en groene journalist. En tegelijk ook in de kerk. En dat is mooi. Zonder je echt te committen aan beide misschien wel. Dat is een kritische protestantse analyse. Ja. Een meer katholieke analyse zou misschien zijn. Ook een katholieke pet. ik zit gewoon even te zoeken. We hebben het ook over wat is geloven. Mm-hmm. Dus we vragen misschien te gemakkelijk van... kun je dan niet geloven? Maar misschien doe je dat al. En door het te doen. Mm-hmm. Dat is meer lichamelijke kant. Mm-hmm. Je gaf net aan, als ik in de kerk ben, kan ik ontroerd worden. Of door de ik verhalen, merk dat er iets in mezelf gaat zingen. Mm-hmm. Ik merk dat er in mij een behoefte is die ik recht moet doen. Mm-hmm. En die ik eigenlijk vooral daar, of misschien wel alleen daar, recht kan doen. Is er ook zoiets als lichamelijk geloof of vertrouwen? Dat is gewoon een vraag. Ik weet het ook niet precies, maar... Jouw verhaal roept voor mij ook op van... Je kunt ook te smalle definities van geloof hebben misschien. Ja. Allerlaatste vraag. Voor mensen die nu echt denken... Oké, weet je, Roderick, je hebt nu heel veel lectuur tot jou genomen over eenvoud. Je hebt je erin verdiept. Is er gewoon iets kleins wat je misschien kan meegeven? Van als je dat een beetje kan toepassen in je leven... Ik denk dat ik in de afgelopen jaren... Ik heb momenten gehad dat ik soms een paar maanden thuis zat. En ook voor dit boek. Ik wandel ook veel... En ik geniet ook van de natuur. Deze kerst ook weer in Engeland. Doet het ook iets met me? En is het heerlijk ook om in de regen om daar rond te lopen? Maar het kan vervelend zijn als je eenvoud uitroept... tot een soort hoog doel. Terwijl er heel veel mensen zijn, ook nu in Nederland... die niet eens rond kunnen komen. En dus die in gedwongen eenvoud leven. En dan kom ik met een... Dat is dus een van de redenen waarom ik geen lovend boek over eenvoud wou zeggen. Eenvoud is ook een luxe. Eenvoud is echt een luxe en eenvoud is heel duur als je het Thoreau-model zoekt. Ja. Maar ik wil het ook niet verpesten. Want, maar kijk gewoon naar wat je kan veroorloven. Ja, precies. En wandelen door de regen bijvoorbeeld. Dat is iets wat iedereen in principe kan doen. Ja. Stefan, heb jij nog iets, een korte uitsmijter van wat jij toepast om jouw leven eenvoudiger te maken? Ja, wandelen met een hond. Ja, dat is voor mij toch wel echt een hele verstillende activiteit. Helemaal mee eens. Ook een cynicus, een hond. ja, precies. Nou, honden zijn karakterologisch niet cynisch. Nee. Ik snap niet waarom iemand ooit dat woord heeft afgeleid van honds. Ja, nee. Het laatste wat een hond is. Vrolijkheid. En ook domphonden. Ja. Onvoorwaardelijkheid zou je bijna zeggen. Ja. Dat is een te romantisch woord misschien, maar ik denk dat honden daar nog wel eens het meeste zijn komen. Ja, dankjewel. Roderick, ik vond het echt heel boeiend, heel interessant. Dus laat ook vooral weten als dat volgende boek over de mens, over de machine, geloof ik ook. Klopt, ja, klopt. Ja. Als dat, afkomt, dan verwelkom je graag weer. Dank je wel, Roderick. U hoorde schrijver en historicus Roderick Nieuwenhuis en theoloog Stefan Paas. U kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek en ruim 170 andere gesprekken terugluisteren in de ongelofelijke podcast met dubbel O. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. En wij zijn er volgende week gewoon weer. Voor nu nog een hele mooie nacht. Dag! NPO Radio 1. 1 uur, Jasper Le-